राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम लोग परमात्मा सब जगह है वो ही, ये संसार नहीं है। ये देखते हो बना जवानी बुद्धि शरीर कोई रहता नहीं, ये शक्ति नहीं रहेगा और परमात्मा है। उस है परमात्मा के लिए ही जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पठनार ये उसी के लिए जो है। वो है तो नहीं हुआ, मतभेद होते हैं उस है के भिन्न भिन्न मानने से। अंत में तत्व एक है, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब एक तत्व है, उसको भगवान कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए साधन है जप करना, कीर्तन करना, पुस्तक पढ़ना, सत्संग सुनना, प्रणाम करना, तीर्थ प्रसादि करना, उपवास करना, अनेक अनेक उपाय, अनेक उपाय उस है के लिए। और है समझ में आ जाए तो उस है जितने चिंतन करने वाले है मैं इसी को गीता ने वासुदेव सर्वम वो सर्वम जब अनेक अनेक सर्वम है अनेक सत्ताधर है तो वासुदेव एकांत बैठ जाए और परमात्मा है जो आए उसमें परमात्मा निश्चय कर ले कि मैं परमात्मा के लिए बैठा हूँ तो परमात्मा ही हमारे चित्त में आवेंगे। गाय रूप से आ जाए, पशु रूप से आ जाए, विष्णु रूप से आ जाए, नदी रूप से आ जाए, समुद्र आ जाए, जो आप परमात्मा ही चित्त में आवेंगे। चित्त में आवे तो परमात्मा ही हो गए, फिर कुछ चिंतन आवे किसी को पकड़े नहीं। वे वो शमशान बहुत बढ़िया है सत का भाव नहीं होगा, असत का भाव नहीं होता। देखो ध्यान दो, सत को है रूप में मानना ये भी सत्संग है, असत को असत रूप से मानना ये भी सत्संग। सत को सत रूप से है रूप से माना ये सत्संग, और असत को असत रूप से माना ये भी सत्संग। वो असत असत है, सत सत है, दोनों बात ठीक है, दोनों सत्य है। असत नहीं है, सत है, वो है। मैं पहुंचना है ये संसार नहीं है, नहीं को है मानना है, ये गलत है। रुपये पैसे है, पदार्थ है, भोग है, रुपये है, ये है मानना है, ये गलत है। संसार ये साथ रहेगा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है ऐसा मानना भी सत्य है, और है को है मानना भी सत्य है। जैसे दर्पण में देखे तो उसी में वो दिखता है, तो दिखता है नहीं, दिखता उल्टा है, दिखता है उल्टा। हमारा दाहिना भाग है वो बाया भाग होता, हमारा बाया भाग है वो दाहिना भाग होता। हम उत्तरी में तो देखते हैं तो खास में दिखना दक्षिण में दिखता है, वो नहीं है ये भी सत्संग है, और स्थला दिखता है ये भी सत्संग है। जैसा है जैसे दिखे वो सत्संग है, जैसा है वैसा जानना सत्य है। बुद्धा धृति गृह दया तीनों परम हो जाए, पर परमात्मा है भाई, कुछ भी चिंता न कर, आत्मसंसम बना कृपा न कर है। मैं जितनी क्रिया होती है तरह तरह की क्रियाओं से तटस है, क्रियाओं से अलग है, ये नहीं है। प्रगति तीर्वाणी नान्य गुण में करता रहूं, दक्षिण समाज जाए, उत्तर समाज जाए, पूर्व समाज जाए, पश्चिम आ जाए, आ जाओ, मत आओ, कम आओ, ज्यादा आओ, हमें क्या मतलब, ज्यादा आवे तो हमें मतलब नहीं, थोड़ी हो तो हमें मतलब नहीं, पूर्व में हो तो मतलब नहीं, पश्चिम में हो तो मतलब नहीं, हमें क्या मतलब, हमें बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी, बहुत सुगम है। जहाँ आप अपने को मानते हो वहां परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, तो जहाँ आप हो वहां भी वो है, आप नहीं हो वहां भी है, नहीं वो नहीं है तो ही है, नहीं नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगण देखिए है, सो दिखना है। बहुत सीधे बहुत सरल बात, ठीक नहीं बैठे तो जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, पढ़ो कृष्ण वो है मेरे। एक साधन होता है, एक साधन तत्व होता है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य कहते ही मनुष्य रहेगा, वो हिंदू भी मनुष्य होगा, मुसलमान भी मनुष्य होगा, ईसाई भी मनुष्य होगा, पारसी भी मनुष्य होगा, मुस्लिम बने से हिंदू अलग मुसलमान अलग, तो फिर मुसलमान एक हो गए, हिंदू एक हो गए, तो तय तय हुआ, तय तहना वही तो मनुष्य कहने से सब ही हो, पशु पक्षी नहीं है मनुष्य। हिंदू भी मनुष्य, मुसलमान मनुष्य, ईसाई भी मनुष्य, यहूदी भी मनुष्य, पारसी भी मनुष्य, ऐसे साधन तत्व है। साधन अलग अलग है, साधन तत्व एक है। सामान्य कहते हैं इसको जाति कहते हैं, जाति मंदिर जाती है मनुष्य कहते ही शरीर पुरुष मुसलमान हिंदू सब साधन तत्व एक है, साधन अलग अलग। और साधन तत्व एक होगा, देखो एक बात बताएं, हम महान पंडित हो, सर्व वेदों का पंडित हो, शास्त्रों का पंडित हो, और एक बिल्कुल मूर्ख हो, कालाक्षर भैंस जानते ही क्या है, पढ़ना भी नहीं पड़ा, तो बोलने में तो दो आदमी भी एक समान रहेंगे, पर न बोलने में सब एक हो जाएंगे। सब कुछ बोले ही नहीं तो विद्वान का गुरु को जानकार होता, जानो कुछ नहीं है तो संसार नहीं है, नहीं है तो है हुआ, है तो है हुआ, नहीं है तो नहीं हुआ, तो है ही हुआ, तो सब है ही हुआ, नहीं भी है ही हुआ। ये बहुत सरल है, सीधा है, बहुत बढ़िया है। नहीं को नहीं जाना विज्ञान है को है जाना विज्ञान है, ज्ञान है। जो नहीं है वो हमारा नहीं है, है वो हमारा, ऐसा न है वो है को जान लिया तो ज्ञान हो गया, वो है वो हमारा है भक्ति हो गई। नहीं वो नहीं जाने से नहीं नहीं रहा, है ही रहा, है को है जाने से है ही रहा, तो नहीं भी है जा रहा, है भी है जा, है ही है वो, नहीं को नहीं जाना भी सही, है को है जाना भी सही है, सही ज्ञान से तो संसार दिखता है। है क्या परमात्मा, दूसरी सत्ता दिखे तो सर्व वासुदेव, सत्ता ही नहीं दिखे तो वासुदेव, एक पकड़ लोगे तो बस एक ही है। नहीं को नहीं रू जानने में, है को है जानने में एक ज्ञान, नहीं को नहीं जानना में ज्ञान, है को है जानना में ज्ञान, तो ज्ञान ही मिला, तो ज्ञान तटस्थ है, किसी के पक्षपात नहीं है। पंडित भी ज्ञानी भी समझदार भी दर्शन भी उसने बोले ठीक हो जाए। तो संसार के अभाव में भी भाव है, अभाव में भी भाव है, अभाव का भाव है। आत्मनिर्भर मन कृत्वा न किंचित इच्छति, परमात्मा का संसार का और भी का आत्मा का नहीं में है, में है नाम जब गए थे इसमें भी ये उठाए आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचन चिंते। स्वाभाविक दो आदमी की भी योग्यता एक नहीं हो गई, परंतु बोले ही नहीं तो सब है, सैकड़ों हजारों लाखों आदमी कुछ नहीं बोले सब एक, तो संसार का अभाव करने पर भी एक रहेगा, अभाव करने पर भी एक रहेगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परगर देखे है सो दिखे ना है, क्योंकि हमारे पास में देखने की सामग्री है वो नहीं है, तो नहीं से ही नहीं दिख रहा है, मैं दिखे ही कहीं नहीं, तो नहीं को नहीं मानना है यही सच्चा ज्ञान है। अरे है को है मानना यही सच्चा, कोई पाप दावत होने सन्मुख हो गए जीव मोह जब ही तो जन्म कोट नई पाप से एक बहन रहता है कि हमारा अंतगण निर्मल नहीं है, और निर्मल से मिल गया है ही नहीं, पापे भी सर्वे भी पापे भी में सब शुद्ध बड़ा है, पापे भी सब है सर्वे भी पापे भी पाप तमा अश्वास में तया गए घर बैरा समाधि से संबंध मोक्ष होती है, तीन चार होती तब सवर्ण मरण निर्देशन तक चार अरे एक परमात्मा है। आत्मसंसम मैंने कृत्व न कृत ये नहीं हो सके तो अभ्यास करो, फिर अभ्यास है ये तो सोने सोती मनसन मन सन नहीं जाए मन लगा रहे एक जगह लगाओ एक परमात्मा है, उधर नहीं है एक परमात्मा है। एक इसे वो शक्ति अभेगी नहीं को नहीं मानने से नहीं को नहीं हो जाएगा तो है रह जाएगा। पहले सिद्धांत एक मान लगी एक है राग द्वेष नहीं हो बना ना ठीक ना बेटी रस में चल रहे हैं कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ागत पड़ा रहा है, कोई गाय गड़ी कहीं शोर करे, अपने मतलब नहीं, अपने चलो कोई अच्छा देखे कोई मंदा देखे, कहीं दुर्गंध आ रही है कहीं सुगंध आ रही है, कहीं जंगल में फूल के है तो अब है ना सुगंध से मतलब है ना दुर्गंध से, ना अच्छे से मतलब है ना बदले से ना बुरे से, अपने समझने में बदलाओ बुलाओ क्या मतलब है, इसमें कई तरह चीजें होंगी। आत्मसंबन कृत्व एक परमात्मा है ऐसी नारायण नारायण नारायण।